Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulina Muhammed. Bugün inşallah konumuz Kur'an-ı Kerim'de Şems Suresi. Şems, güneş demek Arapçada. Bize Mevlam burada buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şemsi ve duhaha. Ve şemsi, buradaki vav, kasem vavı deniyor buna. Yemin vavı deniyor. Vavlar şu anlama geliyor vavlar. Buradaki anlamı yemin vavı. Bir ismin üzerine fiile gelmez. İsmin üzerine bu vav gelince o kelime esi okunur. Ve şemsi esi okunuyor. Ve leyli, ve dini, ve fecri esi okunuyor. Hep buradaki vavlar yeminin babu. Kim yemin ediyor? Allah Celle Celaluhu. Burada Mevla yemin ediyor böyle. Ve şemsi güneşe yemin olsun. Ve duhaha onun duasına, ışığına, ısısına, enerjisine yani yemin olsun. Güneş hayatın menbaı dünyanın muhtemelen. Yani güneş olmasa hayat olmaz tabii öyle. Ama güneşi kim yarattı? O enerjiyi kim veriyor ona? Enerjiyi kim ona veriyor? Bir de burada dua vakti de geliyor burada. İşrak diyoruz böyle işrak namazı kılıyor yani burada. İşrak vaktinde başlıyor böyle dua vakti böyle. Öğle yakın bir zamana kadar devam ediyor. Kuşluk vakti. Her namazın çıkışında arkadan diğer namaz girer. Sabah namazı hariç. Öğle namazının vakti çıkar, ikindi vakti girer. İkindi vakti çıkar, akşam vakti girer. Akşam da ise yatsı girer. Yatsı vakti çıkar, sabah vakti girer muhteremler. Yalnız sabah namazı çıkınca, yani güneş doğunca, orada ne var orada? Boşluk var böyle. Bu hani diyor, mühmel vakit böyle. Boş var buna böylece. Bu da ne oldu işte böyle? Bu da elhamdülillah, işrak namazı, dua namazı ile bu da dolduruluyor burada muhtemelen böyle. Bunun için bu dolduruluyor burada böyle. Güneşe, onun enerjisine, ısısına, ışısına yemin olsun Mevlam buyuruyor. Vel kameri, aya yemin olsun. Ne zaman? İza telaha. Güneşe tabi olduğu zaman. Ay güneşe tabi olduğu zaman ne zaman tabi oluyor? İlk girişinde ay, ilk doğuşunda hilal deniyor buna, hilal. İncecik olur. Hilal deniyor buna. Şimdi Arapçada üç isim var ayın. Hilal, kamer, Bedir deniyor böyle. Bedir. Ay yeni doğunca bir günlükken hilal denir böyle. Haza hilal. Sonra ay denir, kamer denir. Sonra da 13-15'ine göndereceğinde belir denir böyle. Ay güneşe tabi olduğu zaman ne zaman tabi oluyor? İlk doğduğu gece. Yani batıda güneş battığı yerden o anda ay doğar muhtemelen. Hilal doğar böyle böyle. Orada doğar. Rabbim kurduğu bu denge düzen muhtemelen böyle bu. Yani şu evrendeki denge düzen, dünya ile ay arasında, güneş arasındaki bir bağlantı, çekim gücü, mesafe meselesi buradaki mesele, hassas mesele böyle. Bir de ay güneşe tabidir. Bu tefsir-i kebirde, Farhan Hazretleri böyle buyuruyor bunu. İkincisi de ay ışığını güneşten alır diyor bunu da. Orada tabi böyle böylece. Eğer ayın bir yüzü güneşe bakmazsa her tarafı karanlık oluyor demek ki böyle. Mesela araya dünya girince ne oluyor? Husuf oluyor muhtemelen. Ay tutuluyor böyle böyle. Ay görünmüyor böyle. Demek ki ay ne yapıyor? Işığını güneşten alıyor muhtemelen. Bize yansıtıyor. Ayna şeklinde yansıtıyor böyle. Bu nedir? Doğal takvim ay. Doğal takvim muhtemelen. Tabi eskiden saat yok muhteremler, takvim yok. Bir şey bunlar böyle şey. Nedir insanların takvimde, doğal takvimleri? Gündüz vakitleri güneş ile belirlenmiş, güneş ile. Güneşe bakarlar, hatta güneş doğmak üzere. Önce ne olur? Sabah yıldızı doğar doğudan, sabah yıldızı doğar muhteremler. Güneş doğar, bunu anlarlar vakitleri böyle. Ay da nedir? Gece doğal takvim böylece. Ven nehari izâ cellâhâ. Ven nehari, buradaki vavlar da atıf vavı. Oradaki ve şemsik vava atfedilir, oraya bağlantılı. Ven nehari, gününüze de yemin olsun, izâ cellâhâ. Onu tam parlattığı zaman güneş, gününüze böyle. Gününüze tam parlayınca, nurunu saçınca. Güneş, gün, İnsan ömrüyle de ilgili, ömürle muhteremler. Güneş doğmadan önce turu fecir deniyor. Fecir doğar. Derler tan yeri, Türkçemiz ağrıma tan yeri. Yani doğuda bir beyazlık belirir. Bu da iki arıdır böyle. Birine deniyor, fecir kazip deniyor böyle. Fecir kazip doğuda tam karanlıktan sonra sabaha karşı 17 derecedeyken dünya güneş arasında doğuda dik olarak beyazlık belirir böyle. Bu biraz sonra kaybolur. Bunun için bunun adı fecir kazip, yalancı fecir bu denir benimler. Bunu gece yatışına kalanlar bunu bilirler muhteremler böyle. Biraz çobanlar bunu iyi bilirler bunları böyle. O zaman otlarlar çünkü o zaman koyunlar otlarlar. Demek ki fecirden önce dikey olarak doğuda bir nur belirir, aydınlık olur yeryüzünde. Fakat biraz sonra gider böyle. Arkada yatay böyle, yatay olarak yine bir beyazı çıkar, bu durmadan büyür, genişler. Bunun adı da fecir sadık. Yani gerçek fecir bu. O zaman yatsı namazının vakti çıkar, imsak, yemek yemini vakti, imsak vakti çıkar, sabah vakti girer muhtemelen girer böyle. Bu da nedir? İnsanın dünyaya gelişi bu. Yani gece karanlığı nedir? İnsanlar ana karnındaki durumu karanlıkta, zulümatta. Ana karnında böyle. Nedir fecr-i kazip? Doğum sancıları, anneleri muhtemelen. Doğum sancıları böyle. Daha doğum olmuyor. Doğum sancıları fecr-i kazip böyle. Fecir sadık nedir? Henüz daha güneş doğmadı ama. Doğmadı. Günün ışıkları atmosfere yansır, oradan bize gelir böyle. Doğuda, ufukta gelir. Bu da nedir? İnsanın dünyaya gelişi. Fecir sadıkta. Dünyaya gelişi sanırım böyle. Henüz daha güneş doğmadığı için de azca karanlıktır. Dünyaya gelen insan da gözleri görmez. Bizi karanlıktır muhtemelen böyle. Güneşin doğuşu nedir? Artık çocuğun emekliğine başlaması böyle. Doğuşu böyle. Çocuğun böyle canlanması, enerjik olması, emekliğine başlaması. İşler vakti artık çocuğun oynaması, koşması, oynaması böyle. Kuşluk vakti, doğa vakti denen de gençlik zamanı muhtemelen böyle. Yani en güzel bir hal olan böyle, enerjik zamanı böyle. İşte bütün mesele o enerjiyi yerinde kullanma muhtemelen. Kullan böyle. Yani ömrü yerinde kullanma, malı yerinde kullanma, her şey yerinde kullanma, özellikle gençlik muhteremler, bir defa insana verilir muhteremler. Ama akar su gibi akıp gider muhteremler. İnsan fakrına bakmak muhteremler böyle. İnsan suya bakar, karşıdan uzaktan görmez aktığı böyle. Sanki duruyor gibi gelir ama su akıyor muhteremler böyle. Bazı su hızlı akar, yüksekten gelir. İşte bazı gençlik çabuk geçer muhteremler böyle. Bazı genç daha biraz yavaş geçer ama geçer muhteremler. Bütün mesele işte gençliğin kıymeti bilmek böyle şey. Gençler Allah kulluk edince Mevlam buyuruyor meleklerine, meleklerine bakın şu kuluma bakın muhterem. Bakın kuluma böyle böyle. Şu gençlik heyecanı, kanı kaynıyor, kan hareketli muhterem. Delikanlı, yani kanı deli böyle. Hareketli kanı böyle. Zinde her şey yapabilir, Her haram değil, günah işleyebilir. Ama buna rağmen Allah kulak ediyor muhtemelen. Kulak ediyor muhtemelen. Yani bir genç yani namaza gelince, secdeye kapanınca, Kur'an okuyunca, Allah yolunda olunca böyle melekler buyuruyor. Melekler bakın buna, bakın buna. Bakıyor melekler gökten muhteremler, onu görüyorlar bu şekilde böyle. Yani gençlik, işte kuşu baktı muhteremler böyle. Arada tam aydınlanmış her taraf, ışık saçmış şeylere böyle, hayat fışkırıyor böyle, hayat fışkırıyor. Öyle vakti, olgunluk zamanı artık. Olgunluk zamanı artık. Artık gençlik heyecanı geçti. O geçti. Artık olgunluk çağıdır. Öyle baktı. Tam güneş zirvede, tepede. Tam tepede güneş böyle. Olgunluk zamanıdır böyle. Ama her olgunluğun ne vardır? Bir zevali var muhtemelen. Dönüşü var muhtemelen. Yani her kemalin, olgunluğun bir zevali vardır böyle. Yani ibret tam yukarı çıktı mı ne yapar? Geri dönün, sayın baştan mıhtemelen böyle. Öyle de böyle baktığında zeval dönüyor böyle. Güneş doğudan batıya kayar, tam gökyüzünün tepedeyken, tam tepe noktadayken kayar. Artık yavaş yavaş, yavaş yavaş geriye sayın başlar ama anlaşılmaz fazla böyle. İkindiye kadar böyle. İkindiye kadar, ikindi oldu mu epey güneş aşağı iner böylece. Artık kişi bakar, Allah ben der, eskiden gittim bu tepeyi aşamayayım, yürüyemeyim şimdi. Şu işi yapamıyorum. Çabuk yoruluyorum, çabuk kesiliyorum. Şu bu derken işte gözde, kulakta, şunda, bunda artık başlar alametler. Rabbim bunun rahmeti bunlara muhteremler. Rabb uyarıyor bizleri. Bundan sinyal bizlere. Kulum gafil olma. Bana döneceksin Mevlam bunu muhterem böyle böyle. Öğleden sonra insanlar başlıyor bunlar. Başlıyor. Mesajlar Mevlam'a başlıyor bunlar böyle. Uyarıyor insanlara böylece. İkinden sonra ise artık hızlı bir yaşlanma muhtemelinde. Hızlı böyle. Yaşlanma ikinden sonra böyle. Güneş çabuk artık inmeye başlar. Hızlı bir yaşlanma. Artık hastane, doktor, ilaçlar, şunlar, bunlar, tedaviler. Ama ne yazık ki gafiller uyanamaz gene muhtemelinde böyle. Yani yaşlanır. Her gün doktorda, her gün kontrol altında, her gün hapları kullanıyor. Şu yasak, bu yasakla, yasaklar başlıyor, şunlar bunlar başlıyor. Ama gafil etse uyanmaz gene muhtemelen. Yani hırs gider bu şekilde böylece. Akşam nedir akşam ezanı? Güneşin batışı, insanın gözünün kapanması dünyaya, ölüm. Ölüm muhtemelen, akşam artık böyle muhtemelen. Bak hemen akşam olmuyor muhtemelen. Aşama aşama böyle. Hep bunu belamıyla uyuruyor bunlar. Mesaj, sinyal bunlara böylece. Akşam nedir? Kul gözü artık kapar muhteremler. Nerede kapar? Onu kimse bilemez muhteremler. Yolda, arabada, hastanede, şurada, burada ölüm gelir, kul ölür. Ondan sonra mezar, kabir, berzi hayatı başlar ama. Ruh ölmez ama. Beden ölür muhteremler. Ruh ilgisini keser bedenden, ruh ayrılır. Yatsıya kadar şimdi güneşi batıdan batıdan sonra hem hava kararmaz muhtemelen böyle. Batıda bir kırmızılık belirir, kırmızılık batıda. Tam batıda, gökyüzünde, ufukta yani daha doğrusu ufukta bir kırmızılık belirir. Bu nedir? Güneş daha altımıza girmedi, kaybolmadı. Güneş ama dünyaya yansıyamıyor, bizim bulunduğumuz yöreye yansıyamıyor güneş. Atmosfere vuruyor. Yoksa azot gazları parlıyor bundan böylece. Bir ışık oluyor kırmızılık böylece. O ışık kayboldu mu yatsı vakti giriyor. Bu nedir muhteremler? Ölen bir insan da mezara girdi ama hemen unutulmaz ama. Yakınları, çevresi, tanıyanları, Allah'a yaşayan sevenleri onun hatırası anılır devam eder. Anılır böylece. Rahmeti şöyle böyle derken böylece. Ama yatsı oldu mu artık unutulur. Onu tanıyanlar da giderler dünyadan, unutur muhteremler, karanlığa gömülür, artık kabir aleminde. Dünyadaki neyse yaşantısı, onu orada görür muhteremler. Eğer Allah yolundaysa, cennet yolundaysa, elhamdülillah, mezarı oldu cennetin bir bahçe muhteremler. Neye daha önce ölmedim ben der, orasını görünce muhteremler. İkinci sabah, nedir ikinci sabah? Güneşin doğuşu kabirden kalkış materyamla su üfürecek. İsa Aleyhisselam görevi o. Ey çürüyen kemikler, toz toprak olan etler, kum biiznillah diye kullanan böyle. Kalkın Allah'ın izniyle. O Yüce Mevla muhteremler, ona kolay muhteremler, kün dedim oldu yaşı muhteremler. Bütün çürüyen kemikler, bedenler toplanacaklar, bir araya gelecekler. Ana karnında, üç karanlıkta insan aşama yaratıldığı gibi orada işte bir anda olacak muhteremler. Bir anda olacak. Her beden yaratılacak. Ruhlar her ruh gelecek. Nasıl her ara gidiyor kovanına girdiği gibi her ruh gelecek muhteremler. Bedene girecek muhteremler. Ayağa kalkış, mahşer başlar başlayacak. Bu şeye başlar böyle. İşte bu için bizim Mevlam Kur'an-ı Kerim'de sürekli böyle buyuruyor. Güneş de buyuruyor. Böyle. Buyuruyor. Hayat yani bir bugün dünya, yarın sabah ayet başlıyor muhteremler. Başlayacak. Dünya bu kadar dünya böylece böyle. Önce doğuş alacak karanlıkta gözlerinde daha görmemesi ancak kokuları duyar. Bir ağlayabilir çocuk. Mama ister, meme ister. Ondan sonra işçak vakti emekleme zamanı, kuşluk vakti gençlik zamanı, zinde zamanı, heyecanlı zaman, hareketli zaman yani istikbal diye bir şey yani dünyada yani böyle koşma, koşuşturma zamanı. Öyle vakti tepeye çıktı mı güneş? Dur bakalım Mevlam buyuruyor. Kulum dur, kendine gel bakalım. Artık bitti. Yükselme bitti böyle. Yükselme dönemi bitti artık böyle. Duraklama dönemi yani böyle. İkindiye kadar yavaş yavaş geriye sayayım yavaş yavaş böyle. İkinden sonra hızlı yavaş, yaşlanma devri. Akşam ölüm. Yasaya kadar yine hatırası kalıyor kişinin. Ondan sonra kişi karanlığa gömülü muhtemelen. Ertesi sabah nedir? Güneşin doğuşu, kabirden kalkıyor, hesaba çekilme, hesap. Hesap muhtemelen. Hesap böyle. En zoru o, en zoru muhtemelen. Mevlam biliyor. Yevmin asir, ale kafirine gayru yesir. Ya. Hele kafirde hiç de kolay değil muhtemelen böyle. Hesap. Güneş kızın güneş altında, güneş daha büyüyecek muhtemelen. Güneş daha hızlı olacak. Dünya büyüyecek muhtemelen. Yakışacak birbirine bunlara böyle. Tepeden baş açık, beyin yanacak beyin. Ayak tabanı yerden yanacak. İzdiham üst üstüne insan, cin, melek, hayvan bir arada. İzdiham termoazzam böyle, yanacak böyle. Artıcı ki kafirde, ya Rabbi, al bizi cehennem buradan kurtul bizi böyle. Al susuz böyle. Ölüm yok ama. Diller sarkmış, ciğerler kurumuş bu tane böyle. Açlık susuzluk böylece bu durumda. Veli izen yavşaha ve gece yemin olsun Mevlam buyuruyor. Geceyle karanlık kaplığı zaman. Ve semai ve ma beneha. Ve semai ve göğe. Gökyüzüne yemin olsun Mevlam buyuruyor. Burada 7 tane nesne var. Allah yemin etti. 7 tane böyle. Ve semai göğe. Ve ma beneha onu bina eden. O denge düzeni kuran Mevlam buyuruyor. Buradaki ma Men anlamında. Yani Allah'a yemin olsun, göğü yaratan, onu bina eden, onu düzenleyene böyle, gökyüzünü. Dünyanın etrafında bir atmosfer, bir hava tabakası var muhtemelen, hava tabakası. Bir insan uyansa gönlü, gönlü uyansa, kişi Allah adına tefekkür şey nereye bakarsa baksın, her şey ne diyor? Allah ehadi muhtemelen. Allah bir. Allah bir muhtemelen. Her şey muhtemelen böyle. Yani şu havaya baksak değil mi? Havada gazlar var böyle. Gazlar böyle. Gazların rengi yok. Rengi olsun ne olur? Gökyüzünü göremeyiz. Karanlık olur. Birimizi göremeyiz muhtemelen bak. Muhtemelen böyle. Yoğun bir hava var böyle. Her tarafı hava var. Ama rengi yok böyle. Şeffaf böyle. Rengi olsun ne olur? Her taraf karanlık olmaz. Kimse kimse göremez böyle. Kimse göremez böyle. Rengi, kokusu da yok böyle. Eğer bu gazların kokusu olsa, bazı gazlar kokuyor mesela böyle. Bunların kokusu olsa ne olur? İnsan kokudan bunalır muhtemelen böyle. Başka kokuyu alamayız onları alamayız böyle. Tadı da yok böyle. Tadı olsa ne olur? Soluyordu bunu böyle. Burundan çekiyordu, ağzına da giriyor hava. Tadı olsa ne olur? Ya acı olsa ne olur? Muhtemelen bak. Evlen buna bakın böyle. Hava şeffaf muhtemelen böyle. Her şeyi görebiliyor muhtemelen. Hava şeffaf böyle. Rengi yok, tadı yok. Sonra gaz arasında bir de denge var muhtemelen bak muhtemelen. %21'i okuyacağım böyle. Oksijen %21'in böyle. Eğer oksijen biraz daha fazla olsa ne olur? Yakar hücreleri yakar. Fazla olmaz. Hücreler yanar. Yani ateş 80 derece bulur. Daha az olsun gıdaları yakamaz, hücre yakamaz. İnsan ölür muhtemelen bak böyle böyle. Mesela kavanozlu gazı var böyle böyle. Eğer o gaz fazlası ne oluyor? Hayat genel zorlaşıyor böylece. Ama denize çekiyor muhtemelen böyle. Denizler, dereler, göller bunları çekiyorlar. Oksijen suyu birleşince çamur oluyor muhtemelen. Onun için her suyun dibi çamur muhtemelen böyle. Yani karbondioksit gazı suyla birleşince çamura dönüş muhtemelen böyle. Allah'ın düzen muhtemelen böyle. Vel erdi ve ma tahaha. Ve yere yemin olsun Mevlam buyuruyor. Yere yemin olsun arıza. Onu döşeye yayan yeryüzüne böyle. İnsanların yaşam koşullarına göre. Dünya be. Yaşam koşullarına göre muhtemelen. Her arada dik dik kayalık olsa yaşanmaz muhtemelen. Yürünmez, ekil ekim, şu olmaz muhtemelen. Dağlar da lazım. Dağlar olmasa ne olur? Yer kabuğu yanıp sallanır. Sarsıntı olur muhtemelen. Parçalanır yani böyle. Ne de dağlar? Bir de kazık muhtemelen. Böyle velcibar evtada. Velcibar evtada. Kazık muhtemelen. Baskı yapıyor bunlar muhtemelen böyle. Yani bir dağ yerinden kaldırılsın, o yerde doğal yaşam bozulur muhtemelen, yaşanmaz muhtemelen böyle böyle böyle. Nereye, nasıl bir dağ lazım, ona böyle yaratmak böyle böyle. Himalayalar, Ağrı Dağları, Toroslar, şunlar, bunlar muhteremler, bunlar bir baskı yapıyor yer kabuğunu sallanmaması için. Yer kabuğunun altında erimiş madenler var muhtemelen, erimiş madenler. Radyasyon saçıyor bunlar böyle, genişlemek için bunlar böyle. Zorluyorlar bunlar yer kabuğunu muhtemelen bunlar. Mevla bir izin versin, paramparça oluyor kabuğu muhtemelen böyle. Yani dünya denen bu işte muhtemelen böyle. Dünya böyle böyle. Yanar dağlar fışkırıyor muhtemelen böyle. Ve nefsin ve mahsevvaha ve nefsi yemin olsun. İnsan ya nefis böyle. Ve ma bu da men anlamında istihara babı vardır. Arap edebiyatında yani ilmi manide istihara babı vardır. Ma men birbirine yeni kullanabilir bunlara böylece. Ama sevvaha, o nefsi tesviye eden, düzenleyen, yani insanın bedenini düzenleyen, insanın bedeni, dış düzenleme var, iç düzenleme var muhteremler böyle. Yani önce beyin bakalım, beyin muhteremler, insan beyni, bilim, teknoloji, şunlar, bunlar övünüyoruz, övünüyoruz ama kim yapıyor bunları? Beyin. Kim yarattı beyni? Allah cilal muhtemelen, beyin böyle var. En hassas organımız beyin muhtemelen. Eğer beyin çalışmadı mı, özür olduğun beynin ne olur? O kişi genç de olsa, ne kadar güzel de olsa, ama işte yaramlı muhtemelen böyle. Akılsız yani böyle böyle. Namazı mükellef olmuyor, dünyada cezayla mükellef olmuyor muhtemelen. Bak dünyada muhtemelen. Beyin böyle. Rabbim beyni yaratmış. Yani beyin tam çalışmıyor muhtemelen. Tam beyin çalışmıyor beyin muhtemelen böyle. Tam beyin çalışsa kapasiteyle insan farklı insan varlık oluyor insan muhtemelen. Çalışmıyor tam beyin daha böyle. Beyin muhtemelen de var. Onu Rabbim korum altına almışlar böyle. Kale içerisinde böyle değil mi? Kemikten sağlam kale içerisinde. Kim yarattı bu kapatası kemiğini? Ya muhtemelenler. Tam gıdalar. Kalsiyum olan gıdalar. Bak kemik oluyor, tırnak oluyor muhtemelenler. Kuşun gagası oluyor. Ya muhtemelen. Kaplumbağında kabuğu oluyor muhtemelenler. Karşısıyla gıda muhtemelen. Karşısıyla mesela. Peynirde hepsi var böyle. Sütte var bunlar muhtemelen böyle. Karşısıyla böyle böyle. Kim kullanır muhtemelen böyle ya. Yani Allah aşkına muhtemelen ya. Düşünmek lazım biraz muhtemelen. Bırakmak lazım şu gafleti ya. Şu kafatasını yaratan muhtemelen böyle. İçine beyni yerleştiren bile. Beyni böyle. Ayrıca eğer beyin kafatasında olsa yine olmaz. Hemen sarsar, arızalanır. Sıvı var, beyin sıvısı var muhtemelen. Sıvı içinde beyin var bak, yüzüyor muhtemelen böyle. Hafif bir darbeye tamir edebiliyor beyin muhtemelenler. Gözler, kaşlar, kirpikler muhtemelen böyle. avciğerler, karaciğerler, böbrekler, hepsi bunların şekilleri, düzenleri, görevleri farklı farklı mutlaka bunlar. Bir de ruhsal açıdan da insanda bazı kuvvet ediniyor bunlara böyle. Ruh kuvveti var bunlara böylece. Felehema hücüraha ve takvaha. Felehemeha. Allah ilham etti o nefse, insana. Her insana. Hücüraha, hücür günahlar. Ve tekva, tekvalığı da böyle. Her insan doğuştan ilmi zaru ile bunu bilir muhtemelen. Her insan bilir bunu böylece. Yani insanın bu beyinle işlenmiştir böyle. Bir piriş muhteremler yumurtadan çıkar, ister kuku torun altından çıksın, ister makineden çıksın muhteremler. Bir yumurtadan çıkar, yumurtadan çıktığı gibi hemen ayağını eşeleyip yerden gıda arar. Bak, daha yumurta yeni çıktı muhteremler. Azın yumurta içindeydi, yumurta kabuğunu kırdı dışarı çıktı, hiçbir yere bakılmaz. Hemen ayağını eşeler, üstün yerden aramaya başlar böyle. Bir kuzu dünyaya, ana karnı dünyaya gelir, o yer eşelemez muhteremler. Yer eşelemez böylece muhteremler. Annesi onu yalar. Neden? Islak doğar çünkü. Islak ama doğamaz çünkü böyle. Su vardı, akındı. Islak doğar, o yavruya zararlıdır böyle. Annesi onu diline yalar böyle. Hem masaj yapar, hem de annenin dilindeki bir madde var, bu onunla birleşince antiseptik oluyor muhteremler. Mikrop öldürücü oluyor böyle böyle. Anseptik olanı, annesi yalar bunu böyle. İnek de hepsi bunu böyle. Aslan da yalar bunu böyle. Yani doğum yolda gelen her hayvan, insan hariç, her hayvanın yavrusunu yalar muhtemelen. Diline böyle yalar böyle. Hem o ıslaklığını kurutur, onun masaj yapar, kan dolaşımını sağlar, hem de mikroplara karşı muhtemelen böyle. Hastalığa karşı böyle şey. Şimdi bir kuzu diyelim, inek olsun fark etmiyor, buzu olsun fark etmiyor tabii böyle. Doğdun böyle, hemen kalkmak ister muhtemelen böyle. Hemen kalkamadan böyle. Kalkma uğraşır, çürü gibi böyle. Bir düşer, erken şey yapar, biraz daha kalkar, açlığını hisseder. Bak ona ilham veriyor muhtemelen böyle. Rızık istiyor. Nereden rızkını, yerden mi? Nereden bakıyor? Annesinin göğsünü mürşe yapıyor. Yani Allah aşkına muhtemelen böyle. Ben gözünü gördüm muhtemelen. Kaç sefer benim baktım. Dikkatim ondan. Doğan bir kuzu vardı böyle. Birkaç kuzu gördüm böyle muhtemelen. Doğan böyle şey. Annesi bunu yaldı muhtemelen. Kalktı işte böyle kalktı. Annesinin kulağına yapışmadı bak. Annesinin burnuna yapışmadı. Kuru yapışmadı böyle. Annesinin memesini buldu. Bak nereye. Buldu. Bu muhtemelen böyle. Annesi onu apıştı muhtemelen. Durdu böyle. Yapıştı emeğe başladı. Bir de emek çekiyor muhtemelen böyle. Ağzına koyup tutsun, su gelmez ama bir emir çekiyor muhtemelen böyle ya. Nedir bunlar muhtemelen? Bak, işte bunlar felehemaha. Yani beyin yapılarında bunu Rabbim kodlamış böyle muhtemelen, ana karnında böyle muhtemelen. Yaşantısını. Her insanda yeteneği vardır. Günah da işleyebilir, sevap işleyebilir bu. Her insan muhtemelen böyle. Her insanda günah çirkin olduğunu bilir. Hırsız mesela bir şey çalacak. Bizi çalar. Biri ki suçtur muhtemelen bak, biliyor muhtemelen böyle, hırsız böyle, böyle. Genelde gece bakar, gündüz bakar, ev sahibi yokken bakar, etrafına bakılır. Dükkana girer mesela, kamera var mı, ona bakılır günümüze böyle. Hep gizlene bakar efendim muhtemelen böyle, bak muhtemelen böyle. Yani her insan günahı da bilebiliyor, sevabı da bilebiliyor, yetenekleri vardır muhtemelen. Yani en günahkar bir insan da evli olabilir, Allah kulluğu yapabilir. O yeteneği vardır muhteremler böyle. Evliyanın da günah işleme yeteneği vardır muhteremler. Şu evliya vardır ki düşmüştür muhteremler. Kaybetmiştir onu da Allah korusun böyle muhteremler. Bu neden muhteremler? Kimse bulunduğu ana güvenmemesi gerekiyor aslında. Kimse muhteremler. Kimse ne olacağını bilemez. Bir imtihan meselesi. İmtihan. Mesela Allah korusun muhteremler. Parayla, malla, kadınla, dünya menfaatıyla, şunla bunla. Bir imtihan kul tabi tutuldu mu... İşte oradan elendi gitti Allah korusun muhtemelen böyle. İmtihan muhtemelen böyle. Yusuf Aleyhisselam peygamberken o da kadınlar muhtemelen böyle. İmtihan oldu muhtemelen de o kadının tabiri oldu. O kazandı elhamdülillah. Kad eflaha men zekkaha. Kad eflaha muhakkak ki felaha kavuştu ama. Kurtuluş erdi. Kim? Men zekkaha. Kim o nefsi emanetini temizlerse. Tezkiye nefis deniyor buna. Kim o nefsi emanetini temizlerse. Neden? Günahlardan. O da yeterli değil ama böyle. Günahların kökünü var. Eğer bir insan günahın köküne inmese, nefis o anda günahtan sakınsa bile yarın olacağı bilinmez muhtemelen böyle. Mutlaka ne gerekiyor? Nefs-i emareden kurtulmak gerekiyor. Nefs-i emareden. Nedir bunun günahların kökenleri? Biri şehvet muhtemelen böyle. En tehlikesi bu böyle. Erkekler kadın da mı? Şehvet böyle. Öyle kadın var, çoğuşa bırakır, kaçar gider muhtemelen böyle. Erkek ne yapar gider? Şehvet, sonra gazap, öfke, kızma, sinirlenme muhtemelen böyle. Kişi olmayacak bir şeye bir anda köpürür böyle. Olmayacak bir yerde. Mesela yolda, arabada böyle, yol senin, yol benim. İki araba durur, iner aşağı böyle. Tekme, tokat derken biri çeker silahını, karşına vurur muhtemelen böyle. Biri mezara gitti, biri cezaevine gitti böyle. İkisinin yavruları yetim kaldı, hanımlar dul kaldı muhtemelen böyle. Bir anda öfke. Öfke muhtemelen. Dünya muhabbeti, dünya hırsı, kin, ucub ve kendi kendini beğenme, riyakarlık, hep bunlar nefsin sıfatları ve günahların kökünü bunlar muhtemelen böyle. Yani bir insanda nefsinde günahların köküne dururken bazen iyi olabilir, bir feyiz olabilir, manevi zevk olabilir ama bir anda düşebilir muhtemelen böyle. Ne gerekiyor? Tesir-i nefis. Yani cihat, nefis de cihat. Bunun için Aleyhisselam Hazretleri Tebuk dönüşünde en zorlu sefer Tebuk'tu. Uzak çünkü Medine'ye böyle. Yaz mevsiminde hava kuraltı, su yok, gıda yok yollarda uzak mesafe Tebuk'ta. Bu Peygamber Hazretleri küçük cihattan döndük, büyük cihada. Bak, onu Peygamber küçük cihada dedi. Ne de büyük cihada dediler? Nefisle büyük cihada dediler. Nefisle muhteremler. Yani nefsi, nefsin isteğini yapmamak her zaman muhterem böyle. Nefis harama bakmak ister, kişiyi böyle zorlar, teşvik eder. Dünya hırsına, işte gazaba, kızmaya, şunlara, bunlara, kine, onur, benlik, ucup, şunlar, bunlar. Nefise cihat gerekiyor. Bunları öldürmek gerekiyor muhtemelen böyle. Ve kad khabe men dessaha ve kad khabe kad eflanın zıttı bu da böyle. Khabe üstünde kaldı. Men dessaha nefsini üzerine örten yani dokunmayan nefsin sıfatlarına öyle gidenler de bunlar da aldandı gitti bunlar böyle. Aldandı gitti bunlar. Kişi bakmış hacıya gitmiş. Hacı'ya gider, gözümle gördüm, Beytullah'da kavga eden iki kişi muhtemelen. Tekme tekme bir şekilde iki kişi böyle. Kabe'ye mi? Kabe. Halk tavaf ediyorlar. İki kişi vallahi billahi bak yemin ediyor muhtemelen. Kur'an buna muhtemelen bak böyle. Birbirine girer. Tekme tokat buna muhtemelen. Kavga muhtemelen. Neden? Kuvve gazabeyi var ya muhtemelen. Yok ayağına basmış ya, şöyle yapmış ya, böyle yapmış. Dikkat etmiyor musun? Kör müsün? Bakmıyor musun? Görmüyor musun? Tamamdır ya. Halbuki biraz insan nefsine cihat etse muhtemelen böyle, o kuvveyi, gazabeyi insan salıvermese böyle, insanın boğazını sıksa, dur bakalım desin insan Allah'ın değil mi ya? Dese, ama muhtemelen bu şekilde muhtemelen böyle. İrem Ethem Hazretleri 7 sene bir mürşid-i kamilin kapısı muhtemelen nefsine cihat ediyor, nefsine cihat ediyor böyle. Nasıl cihat ediyor? Odun taşıyor ormandan. Bunu satıp parasını getiriyor muhtemelen. Öyle zikir yok mu hemen böyle? Nefis cihat böyle. Yoksa zikir eder bir anda şahlanır, aşka, sevgi gelir. Ama her şey günü hepsi gider muhtemelen. Yıkılı gider Allah korusun böyle. Nefis cihat böyle. 7 yıl odun taşıdı böyle. Nefsinin emanetine gelmesi için. Ne vardı onda böyle? Padişat ya böyle. Oradan gelen onur, gurur var böyle kendisine böyle. Enaniyet ya benim diyeyim vardı böyle. Bir gün diyor ki bazı müritlere, şeyhlerine, efendim diyorlar, bak diyorlar, İbrahim Ethem diyorlar artık olgunlaştı. Bak 7 yıldır nefis diye bir şey buna kalmadı bunda bak böyle. Allah diye yanıyor artık böyle. Artık Allah onu da tekkiye. İbadeti meşgul olsun burada. Tabi o onun şeyini görüyor muhtemelen. Gerçek mürşid görüyor böylece. Biraz daha devam etsin bakalım böyle. Yine üstüyorlar. Yetişkin müritleri. O diyor ki birisine imtihan edelim diyor. Size görün bakalım böyle diyor. Diyor ki şimdi birine sen ormana git diyor böyle. Yerim etem diyor. Onları kesiyor. Sırtına vuruyor, ipine bağlıyor. Getirip saçacak kasabada. Sen diyor ağacın arkasına saklan diyor. Yani geçten sonra arkasına git diyor. Onun topuğuna bas diyor böyle. Arkadan topuğuna bas. Ama biraz kanat ama böyle. Canı yansın biraz böyle diyor. Eğer dönüp bakarsa yüzüne tükür diyor böyle. Bakın ne yapacak? Gel bana söyle diyor böyle. Bu gidiyor. Büyük bir arkasına saklanıyor. İbanetten bakıyor. Geliyor muhtemelenler. O bir deme bağlamış sırtına. Arkasında böyle böyle. Allah, Allah, Allah, Allah diyor. Öyle geliyor muhtemelen böyle böyle. Gözleri kapalı böyle, ormanda böyle. Kimse gözüme böyle böyle. Bu seviniyor. Oh diyor. Tam olmuş artık bu kadar böyle. Bak. Sırtına yük. Bu kadar çile çekiyor. Artık onun bir Allah'ı var. Kimse anlıyor diyor böyle. Arkadan görmeden gidiyor. Arkadan topuğuna basıyor. Ayakkabısına basıyor. Acı bir kan çıkarıyor böylece. İbrahim şöyle dönüp bakıyor böylece. Bir tükürüyor böyle. Tükürünce ben eski İbrahim değilim diyor muhtemelen. Ben eski İbrahim değilim. Eski İbrahim olsa seni hiç asla kesermiş anı böyle. Eski İbrahim değilim ben yani. Adam oldum yani böyle. Bir nevi ona anlam gelebilir böylece. Bu da bir seviniyor böyle ya. Ayağını bastı. Kan attı, canını yaktı. Yüzünü tükürdü. O güldü. Eski İbrahim değilim dedi böyle. Seviniyor geliyor. Ne oldu diye şeyini soruyor. Efendim böyle böyle. Daha eski İbrahim tadı kalmıştı ona böyle. O tadı daha var ona böyle baktım. Unutsun bakalım muhtemelen böyle. Yani kolay değil muhtemelen ama başka çıkar yok muhtemelen böyle. Yani kendimizi muhtemelenler frenleyelim muhtemelen böyle. Yani işimde kızmaya geldiğin zamanlar Mevlam bile velik kâzı minele gayza velik kâzı minele gayz öfke. Onu kesmiyorlar tutuyorum boğazına muhtemelen. Yani kızmaya gelince hem kendine gelmeli muhtemelen muhtemelen böyle. Şeref bunun gibi böyle, yani bakmakta şundan bundan sakınmak gerekiyor. Kezibet semudi bittavvaha. Kezibet yalanladı. Semudi, semud kavmi bittavvaha, tuğyanlı azgınlıklarıyla yalanladılar. Peygamberleri Salih Aleyhisselam'a. Salih Aleyhisselam onlara peygamber gönderiyor Mevlam'a. Semud kavmi. Medine ile Tebuk arasında muhteremler. Eshab-ı Hücre deniyor böylece. Hala duruyoruz muhterem böyle. Hala duruyor böylece. Yıkıntılar yani ben. Duruyor böyle. İzzem ve az eşkaha. En eşka, eşka en şakileri böyle. En kötüleri o ayaklandı. Öldürmek için deveyi. Hangi deveyi muhteremler? Kısa bir özeteyim inşallah bu muhteremler. Semud kavmi Cab-ı Sahr-ı Bilvat. Kur'an'da namazı okudu muhteremler. Cab-ı Sahr-ı Bilvat. Onlar sahra değil, kayaları böyle ellerine böyle keskilerle, tokmaklarla, şeylerle böyle kayaları bir yontup ev yaptılar. İşine böyle, oda yaptılar da böyle. Oturmak için. Yalnız putperestler muhteremler. Putu tapınırlar böylece. Onlar Rabbim gönderiyor peygamber kendi aralarından adı Salih Aleyhisselam. Hazreti Salih Aleyhisselam muhteremler. Çok yumuşak huylu böyle, gayet düzgün, her şeyi böyle, ahlakı güzel böyle, doğuştan mekanlarına peygamber olacak. Buna davet etti böyle, imana böyle. Gece, gündüz, yolda, orada, burada. Ama bunların dikili taşları var. Bu dediğin taş, heykeller yani bunlar, dikili bunlar. Onun önüne gidiyorlar. Onlara Kur'an'ı kesiyorlar, saygı duruşu yapıyorlar, önüne secde ediyorlar, onlara yalvarıyorlar. Başaran putlarına gidip yalvarıyor. Canı sıkı onlar putlara gidip yalvarıyor. Onlar yalvarıyorlar. Onlara çok yalvardı. Uyardı onları. Bak bunlar taş bunlar. Bunlar siz yonttunuz ellerinizde. Bunlar bir şey zarar etmez mi, fayda mı derken. Dedik en sonunda ya Salih dediler. Çok iş uzattın öyle böyle. İyi uzattın. Artık bıktık sen öyle böyle. Bıktık sen artık sen böyle. Eğer dediler doğruysan Bir mucize göster bakalım. Peki ne istiyorsunuz? Onların bir tepesi vardı. Kutsal tepe böyle. Dediler ki taş yani tepe. Bu tepe içerisinde işlenirler. Bir deve çıkar. 10 aylık gebe. Deve 10 ayı doğurur. 10 aylık bir dişi deve buradan çıkar. Buradan bu tepeden çıksın. Birkaç adı bir yürüsün. O da hemen orada yavrusunu doğursun. O da dişi olsun böyle. Sen yapabilir misin bunu? Yapamam, benim Rabbim yapar. Peki dedi, benim Rabbim bunu yaparsa iman eder misiniz? Ederiz. Önce siz yavrum bakın dedik kendi putlarınıza. Bir deneyin bakalım böyle. Peki dedi bundan bu sefer. Onların bir bayram günleri varmış. O güne randevu verildi. Halk toplandı kaya etrafında. Kimse kalmadı. Hasta masa kimse kalmadı. Herkes toplandılar. Heyecan doğrultu şimdi böyle. Bakalım ne olacak? Önce onlar başladı yalvarmaya. Onların güya din adamları yemin. Onlara göre yani böyle. Putların bekçileri yani böyle. Din adamları böyle. Putları getirirler. Onlar putun önünde secdeye varırlar. Yalvardırlar. Ağladılar. Aman ne olur. Şu kadar bir deve çıkar. Ne olur. Her biri böyle. Kaç tane putları varsa muhtemelenler. Her biri yalvar, yalvar, ağlı, yalvardılar. Taşlar tabii. Taş muhtemelenler. Bir şey yapamadılar bana böyle. Dediler ki bu sefer dönülere. Ya Salih. Bizimle putan bu işi yapamadı. Bu kadar putumuz var bizim. Tek değil böyle. Bu kadar bunu şey yapamadılar. Senin bir Rabbin var. Onun gücü yeter mi bunu yapmaya? Durun bakalım böyle böyle. Kaldı Hasan Aleyhisselam. Namaz, iki kere namaz kılmıyor bak. İki namaz böyle. Ne adı bu? Hacet namazı. Bunu bak yapmak sünnet-i muhterem. Her peygamber bu da sünnet-i muhterem böyle. İnsan bir ihtiyacı dua mı edecek? İki rekat namaz kılması muhtemelen böyle bak. Hacet namazı böyle. Salih Aleyhisselam kalktı, iki rekat namaz kıldı. Tabii peygamber namazı muhtemelen. Allah'a gönlünü vererek ihlas ile namaz kıldı. Selam verdi, açtı elini. Allah'ım sana bu durum malum Allah'ım. Rabbim dedi. Sen bunu benim peygamberine gönderdin. Ben bu davada bulundum. Beni mahcup etme Rabbim dedi. Buradan bir deve çıkar. Hemen kaya üzerinden bir gürültü koptu muhtemelen. Yanında bir gürültü böyle patırdı, gürültü böyle gökyüzü gibi. Herkes bakışlar şimdi. Hafif bir duman çıktı. Arkadan çok bir iri bir deve. İri bir deve muhtemelen. Kayanın içinden böyle. Taş kaya, dünür, açık, orman ağaç yok bir şey böyle. İçinden iri, çok iri bir deve, dişi deve çıktı. Üç adam gitti, yattı yere. Başta doğum sahnesini çekti, doğurdu. O dişi yavrumdur. Dedi ki, kalb-i Resulullah'ın aklına ve sükâhâ. Çok adım Resulullah'a dedi ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, nâkatallâhi ve sükâhâ. Nâkatallâhi. Burada nâkata üstün geliyor. Nâkata dişi diye anlamıyor. Dişi diye anlamıyor geliyor. Burada iyyâke var burada gizli mahzun. Sakın öyle bu deveye dokunmayın. Onun suçunu dokunmayın dedi benim muhteremler. Şimdi deve çıktı. Orada yavrusunun doğurduğu aşağı doğru indi. Hasan Aleyhisselam, bakın sizin putlarınız bunu yapamadılar. Beni Rabbim bunu yarattı. Bunu gözünüzle gördünüz, bu mucizeyi. Bu ancak Allah yapar. İmana geliyor musunuz? Çok azı muhtemelenler. Aynısı emanet eder. Yine büyük bir eziş çoğunluk. Bunu gördükleri halde iman edemediler bunlara böyle. O zaman buyurdu ki, o halde dedi, sakın deveye dokunmayın dedi muhtemelenler. Deveye dokunmayın. Şimdi deve çok iri deve. Onların da yaşadığı deve hayatı işi yoluna, develeri onların da var onların da. Fakat diğer develer bunu ürküyorlar ama şimdi muhtemelen böyle. Onların bir büyük kuyuları vardı, develeri sulayan, akar yani su vardı orada, o sulara böylece. Bu deve su baştan geldi mi, diğer develer kaçıyor bundan muhtemelen böyle. Bu yüzden Salih sen bunlara şöyle bir karar verdi. Bir gün deve su içecek, bir gün diğerleri böyle. Bu deve bir gün suyun başından bir gelirdi, akşama kadar su içiyor muhtemelen böyle. Ertesi günü otluyor. Otlarken de diğer develer otlaya dışarı korkuyorlar bunu yaşamıyor. Baktılar ki bu olmayacak bu sefer. Bunu öldürmek karar verdiler muhtemelen böyle. Fekez debuhu fe akaruhu. Fekez debuhu salihsin yalandılar muhtemelenler. Fe akaruhu deveyi öldüler. En şakileri olan kişi o yedi kişi bunlar muhtemelen böyle. Bir gün bu Allah'ın nakası den böyle, yani mucize bir deve giderken pusu kurdular buna böyle. Kılıç vurdular, ayağını kesip düşürürler. O bunu öldürürler. Öldürürler. Yavrusunu ölmek istediler, dişi deveyi de. Yavrusunu da. O kaçtı. Anne çıktı, kayaya gitti. Kayanın içine girdi. Başına üstlere bağırdı böyle. Acı acı böyle. Üstlere bir bağırdı. Ve kaybolup gitti muhtemelenler. Korktu aşırı bunlar böyle. Dedi ki, ya Salih, böyle böyle oldu. Üç sefer bağırdı. Böyle öldürdüler bu şekilde, bunu bu şekilde böylece. Dedi ki, üç günü ömrünüz kaldı. Azabın gelmesine böyle. Çünkü madem istediniz deveyi, buna korumadınız bunu, azap geliyor bu şekilde. O gün çarşamba gidi. Dev öldürülüyor günü. Dedi, yarın perşembe günü yüzünüz sararacak. Herkes yüz sararacak. Sapsarı liman gibi olacak böyle. Cuma günü herkes yüzü kırmızı olacak, kan gibi. Cumartesi günü herkes yüzü kapra, kömür olacak böyle. Pazar günü dedi böyle, azap belirtisine geçecek bu şekilde böyle. Artık bunun dönüşü yok ama böyle. Yani artık TB'nin kapı kapandı bunların. Uyanmayan kişi uyanamıyor muhtemelen. Ne yapsın değil mi böyle? Allah korusun böyle. Yani günümüzde de mesela böyle, Ebu Cehil torunları var muhtemelen böyle. Din düşmanlığı böyle. Ömrüyle geçmiş, artık hayatının sonunda, hastane köşelerinde yine aynı şey devam ediyor yani Allah korusun muhtemelen böyle. Kalbi kararmış Allah korusun. Bunlar şimdi Behti dedi bakın ne olacak? Ertesi günü perşembe oldu. Yatağından kalkan, tabii kendini görmüyor, karşına bakıyor. Kadının kocasına bakıyor. Aa ne olmuş senin yüzün? Senin sapsarı, sen de sarı. Herkesin yüzüne sapsarı muhtemelen böyle. Hepsi sarı. Bakalım ne olacak bakalım, gene ertesi günü bakalım. Cuma oldu, yüzleri kıpkırmızı, kan böyle. Sanki kırmızı boya boyanmış yüzler ama böyle. Hepsinin kıpkırmızı yüzleri. Bunu da gördüler. Cumartesi gününde hepsine kapkara kömür böyle. Simsiyah yüzler oldu muhteremler. Artık azabın artık son şeyi işareti geldi bunlarda böyle şey. Ertesi günü, pazar günü muhteremler, üç aşamalı oldu bunlara, helak olması bunlara. Evvela Es-Sayhat'ı, ayeti okumuyorum da, vakit biraz şey oldu. Önce bir ses muhteremler, bir ses böyle şey. Cebrail Aleyhisselam bunda görevli muhteremler. Bir toplum batacaksa, helak olacaksa, bu görev Cebrail Aleyhisselam'a verilmiş o muhtemelen böyle. Deprem olduğu zaman bir gürültü gelir, ses gelir muhtemelen böyle. Cebrail Aleyhisselam'ın sesi o muhtemelen böyle. Cebrail Aleyhisselam bir haykırır, haykırır. Bunlar tam ifşak vaktinde böyle, yani şu saatler vakitinde muhtemelen. İfşak vaktinde, uykuda bunlar tabii kalkmıyor tabii namazda bunlar. Uykudayken bunlar Cebrail Aleyhisselam'ın sesi böyle. Yer sarsır gibi benim. Yani gür bir ses böyle uğultu şeklinde böyle uğultu şeklinde bunlar yatağa fırladılar bunlar. Korktular. Acaba o Salih Aleyhisselam'ın vaadettiği azap mı geliyor acaba? Dediler. Dışarı çıktılar. Hayatım sahika. Dışarı çıktılar. Hava birdenbire karardı. Gökyüzü sanki gece gibi oldu. Şimşakma başladı. Gökyüzüne başladı. Yıldırım düşmeye başladı. Yıldırımlar böyle. Sahika böyle. Her hafta yıldırımlar böyle böyle. Yıldırıma düşüyorlar. Bu içeri kaçmak kalktılar böyle. Yani Reşvet'i içeri girdiler. Bu da bak deprem başladı muhtemelen böyle. Yani dışarı kaçmak kalktılar. Her biri yıldırımla muhtemelen böyle. Yıldırım böyle. Ne de bu mali bombalar muhtemelen böyle. Yani kimyasal bomba. Yıldırımlar muhtemelen. Yıldırımlar bunlara böylece. Biliyorsun yıldırım nasıl oluyor muhtemelen? Yıldırımlara böylece. Şimdi yağmur bulutları muhtemelen. Bazılarında artı elektrik olur, bazı eksi elektrik olur böyle şey. Bunlar karşılıklı gökyüzüne atmış bir araya gelince havada bir iletken lazım böyle, nemli hava lazım böyle. Kurat olmaz böyle böyle. Olunca bir boşalma olur bunlar böyle. Bir boşalma olur. Tabii kaç bin voltluk bir boşalma oluyor. Ondan şimşek oluyor muhtemelen. Eğer artı yüklü elektrik bulutu, artı yüklü bulut muhtemelen, yağmur bulutu yere muvazı ise böyle, yerde eksi elektrik vardır muhtemelen. Bulutta artı vardır böylece. Bunlar karşı yere geldiler mi, bu sefer yıldırım düşerdir muhtemelen böyle. Güzel böylece. Tabi ne yaptı Mevlam muhtemelenler? Yani yağmur bulutlarını, hava karardı, fırtına, şimşek, yağmur derken, işte bu bulut yıldırım muhtemelen böyle. Yıldırmalı böyle. Alem Rabbi zemin fesevvaha. Rabbim onları fedemdim Rabbim. Rabbim onları demden böyle. Kökten kazıdı, hepsini öldürdü böyle. Bizden bihim Ne bahis sebebidir buna? Günah sebebiyle fesevvaha bir şey kalmadı. Değil mi yaptım böyle? Ya da yahubba. Allah bunun sonuna koymazsa muhteremler. Peki Aleyhisselam Hazretleri Tebuk seferine giderken Tebuk'a giderken Şam tarafına Tebuk bu Semud kavminin bulunduğu yerde Tebuk'la Medine arasında muhteremler. Önce birlikler bu Semud kavminin helak olduğu yer biliyorlar o zaman insanlar. Arap biliyorlar bunu böyle. Meşhur böyle. O zamanlar bu devamlı gelmişler söylene dillendiler. Oraya gelince mola verdiler. Hava sıcaktı. Kurumları olma zamanı. Demek ki Ağustos ayıymış o zamanlar. Çok kurak o yılda böyle. Yağmur yağmadı. Yolda kuyuların suyu çekilmiş. Yağmur yağmadı. Çöp suları kaçırdı böyle. Ordu susuz kaldı. Develer susuz kaldı. Hiç artık suları kalmadı. Bu Semud kavmine gelince orada kuyular vardı muhteremler. Baktılar ki kuyularda su var. Burada su var böyle şey. Acaba bu sularda zehirli mi? İçilir mi, içilmez mi acaba? Nasıl anlarlar bunu böylece? Bir paça buraya yağ dökülür muhtemelen böyle. Tuşları bunu böylece. Bunu bir şeye sarkıtıp indire kuyu indire böylece. Eğer bu yanarsa demek ki oksijen var. O su içilir muhtemelen. Kullanılır böylece. Yanmasa karbon dioksit vardır. Hemen söylerdim ben bir tane. Sana bu anlamı şey böyle. Uzunlar böyle yalı paça arabaları. Bazıları ki normal yanıyor böyle. Su temiz böyle. İndiler kuyulara buradan, onun su çektiler, kaplarını doldurdular, derin su doldurdular, hamur tuttular bunları, hamur tuttular böyle. Hamur yoğurdular, arkadan peygamber geliyor. Bölük bölük tabi orada geliyor böyle. Ne yapıyorsunuz burada? Ya Resulallah, hiç suyumuz kalmamıştı, burada su bulduk, güzel su, tatlı suyu da böyle. Bunu dikkat et bu şekilde, içtik, doldur bunları bu şekilde, hamur tutup böyle. Çabuk, çabuk, çabuk. Hamurları develere verin, yemeyin onları böyle, dökün suları. Buna çabuk çıkın bakalım muhteremler. Burası Allah'ın gazap ettiği yer muhteremler. Burası Allah'ın gazap ettiği yer. Allah'ın kahrettiği yer burada. Helak oldu bunlar böyle. Durmayın burada böyle. Bunlar ne anlaşıyor muhteremler? Demek günah işleyen bir yerden kaçmak gerekiyor muhteremler. Allah'ın gazabı var muhteremler. Zaten Fatiha.